حضرت عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ یعنی شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلا سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہے، اور تین سوار ایک قافلہ ہے۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 2607۔